Нечаканае знаёмства. Пасля вячэры Алесь адправіўся ў пакой збіраць у школу заплечнік. І шпрот увязаўся за ім. І ён спадзяваўся сцягнуць у хлопчыка аловак і крыху паганяць яго па пакоі. Бо нават самому прыстойнаму ў свеце кату часам трэба пагуляць і пагарэзіць. Шпрот заскочыў на пісьмовы стол і ўбачыў аркушы з няскончаным коміксам, які Алесь дамалёўваў перад вячэрай. Гэта быў комікс пра кота-бандыта, які не даваў мышам спакойна жыць. І што самае крыўднае, кот-бандыт надта нагадваў шпрота. Той абурана фыркнуў і скінуў адзін аркуш на падлогу. «Не чапай, яны спатрэбяцца нам на гуртку», – закрычаў Алесь. Шпрот з пагардай прайшоў міма хлопчыка і дэманстратыўна сеў спінай да яго на самым далёкім краі стала. «Я ж не бандыт», – разважаў кот, – «і ніколі ў жыцці не рабіў нікому гадасці. Хаця, можа, і варта было б», – дадаў у думках ён і з асуджэннем паглядзеў на Алеся. «Гэта ж проста выдумка», – растлумачыў той. Яму зрабілася сорамна. Нам была патрэбная гісторыя для комікса, а яшчэ яна вельмі спадабалася Волі. Але на шпрота гэта не падзейнічала. Ён сядзеў спінай да Алеся і зларадна ўяўляў, як на наступнай восеньскай сустрэчы прывідаў будзе расказваць усім пра хлопчыка-бандыта. Алесь зразумеў, што трэба тэрмінова мірыцца, узяў кота на калені і пачухаў за вушка. «Выбачай, калі ласка, я не хацеў цябе абразіць. Мы проста прыдумалі на гуртку казку пра шкадлівага кота. А ты, насамрэч, найлепшы кот у свеце». Урэшце шпрот адтаяў, зручна ўлёгся на алесевых каленях і заваркатаў. Увечары хлопчык доўга круціўся ў ложку і не мог заснуць. Яго думкі скакалі ад адной загадкі мінулых дзён да другой, і ў галаву прыходзілі самыя фантастычныя версіі. Калі ён канчаткова ўпэўніўся, што не засне, то прыўзняўся на ложку і пашукаў вачыма шпрота. Той ужо салодка пасофваў і давялося яго патрэсці, каб разбудзіць. Кот здзіўлена падняў галаву і расплюшыў адно вока. «Трэба пагаварыць», – шапнуў хлопчык, а потым сеў і захутаўся ў кодру. «Ідзем на кухню». Пакуль Алесь шукаў пад ложкам тэпці, шпрот саскочыў на падлогу і вышмыгнуў з пакоя. Пасля мінулай ночы яму вельмі хацелася спаць, і таму на кухні ён адразу ж сонна разваліўся на падаконні. Хлопчык, які прыйшоў праз хвіліну, не стаў уключаць святло, каб не разбудзіць тату, а толькі акуратна прычыніў дзверы і сеў у цемры на канапу. Выглядаў ён устрывожаным. Шпрот уздыхнуў. Але паколькі яму ў адрозненні ад Алеся не трэба было ранкам у школу, ён патрос галавой, адганяючы сон, і падрыхтаваўся слухаць. Вакол адбываецца нешта падазронае. У людзей, якія жывуць на першым паверсе, прападаюць ключы. І яшчэ мы ўвесь час спазняемся. Шпрот шырока пазяхнуў і пацягнуўся. Але што мы можам зрабіць? Мы з татам мяркуем, што гэта не рабаўнік. Навошта яму красці толькі адзін ключ? Значыць, гэта хтосьці іншы. Можа, давай распытаем прывідаў? Мару і Жанжаха? Спадзяюся, ты іх не падазраеш? Вядома, не. Але я хачу з імі пагаварыць. «Ну, добра», – пагадзіўся шпрот і саскочыў на падлогу. Алесь адчыніў дзверы на балкон, і яны выйшлі ў восеньскую прахалоду. За акном гарэў вулічны ліхтар, і не было ні душы. Хлопчык уявіў, як нехта залавесны лезе такой ноччу да іх у кватэру, і карціна падалася яму нерэальнай. Яны са шпротам рассунулі створкі акна і вызірнулі вонкі. «Жан-Жах! Мара! Вы тут?» Баяз дробна зашамацеў, быццам на яго наляцеў парыў ветру. І перад Алесем і катом з'явілася спачатку Мара, а потым і Жан-Жах. Гэтым разам ён быў у капелюшы. «Залятайце сюды!» – запрасіў прывідаў хлопчык. Тыя нырнулі скрозь шыбу і праз імгненне ўжо сядзелі на балконнай тахце. Алесь прычыніў акно, каб не дзьмула, плюхнуўся да сяброў і тады пераказаў тое, што здарылася ў дзень. «Мне здаецца, у нашым раёне разбушаваліся невядомыя сілы», – падсумаваў ён. Але скончыць не паспеў, бо на кухні пачулася шлёпанне тэпцяў. Хтосьці упэўнена крочыў у бок балкона. Хлопчык сціснуўся і толькі выгукнуў. «Ой!» – калі ў дзвярах паказалася татава галава. «Алесь, што ты тут?» Але дагаварыць ён не змог, бо ўбачыў Мару і Жанжаха. Прывіды аслупянелі ад нечаканасці і таму не схаваліся і не расталі ў паветры. Пачуўся глухі стук, тата страціў прытомнасць і ўпаў на падлогу. Алесь войкнуў, выскачыў з балкона на кухню, уключыў святло і пачаў ліхаманкава прыгадваць, што ў такіх выпадках робяць у яго любімых мульціках ці татавых серыялах. У галаву не прыйшло нічога лепшага, як толькі змачыць кухонны ручнік халоднай вадой і прыкласці яго да татавага ілба. На кухню вызірнуў разгублены Жанжах. «Нам, мабыць, варта знікнуць». «Позна ўжо знікаць», – уздыхнула Мара, якая паказалася следам за ім. «Мы не можам кінуць Алеся аднаго». Тата заварушыўся. Прывіды шмыгнулі на балкон. Бо вырашылі, што не варта другі раз пужаць таго, хто і так хвіліну таму ляснуўся ад страху. Тата тым часам са стогнам прысеў і дакрануўся да патыліцы. Там ужо вырас вялізны гузак, але зноў намачыў ручнік і прыклаў яго тату да выцятага месца. «Мне, напэўна, падалося?» – няўпэўнена пачаў той. Алесь пакачаў галавой. «Не падалося». Тата нахмурыўся, быццам не паверыў вушам. «Дык, значыць...» – пачаў ён. Потым на некалькі секунд замаўчаў і тады працягнуў. «Дык, значыць, у нас на балконе сапраўды былі прывіды?» «Ты толькі не палохайся», – сур'ёзна сказаў хлопчык. «Але яны ўсё яшчэ там». «Гэта мае сябры, Жанжах і Мара», – паспешліва дадаў ён. Увесь гэты час шпрот ляжаў на падаконні і назіраў то за Алесем і татам, то за прывідамі, якія шушукаліся на тахце. Але заўважыўшы, як тата збянтэжыўся, ён саскочыў на падлогу і пацёрся аб яго руку. Гэта вярнула тату ўпэўненасць. «Можа, гэта яны скралі твой ключ?» – спытаў ён. Ад такой версіі шпрот ледзь не падскочыў, а пасля з папрокам паглядзеў на тату і заматляў галавой. Той паклаў мокры ручнік на зэдлік і зноў дакрануўся да патыліцы. Балела трошкі менш. Тады ён устаў з падлогі і сказаў: «Добра, клічце сваіх сяброў сюды». Шпрот вызірнуў на балкон і махнуў прывідам лапкай. Тыя сарамліва вызірнулі ў кухню. «Можна?» «Заходзьце, калі ласка», — запрасіў тата, ставячы на пліту чайнік. Жажах няўпэўнена усміхнуўся і праслізнуў да Алеся, які ўжо сядзеў за сталом. Мара бясшумна шуснула следам. Тата пачаставаў усіх гарбатай з купленым у дзень мёдам. А хлопчык прадставіў яму прывідаў і расказаў, як шпрот пазнаёміўся з імі мінулым летам і як яны разам перажылі шмат прыгод. Тата уражана слухаў, а прывіды, якія пад канец Алесевага расказу асмялелі, пачалі папраўляць хлопчыка, калі той нешта блытаў. Кот, які скруціўся абаранкам на Алесевых каленях, рабіў выгляд, што спіць. «Дык ты ў нас, аказваецца, авантурнік!» – пагладзіў яго тата, калі гісторыя скончылася. Шпрот падняў галаву і ціха праваркатаў: «Ніякі я не авантурнік, проста сябрую з суседзямі». Але тата яго, здаецца, не пачуў. Ён пацёр гузак і скрывіўся. «Спадзяюся, было не надта балюча», – спачувальна сказала Мара. «Нічога страшнага», – махнуў той рукой. «Але спужаўся я не на жарт. Усё ж прывіды – гэта жудасна». Прывіды узрадавана перазірнуліся. «Дзякуй за камплімент», – усклікнуў Жанжах. «Але ўсё адно шкада, што вы пацярпелі». Гэта я іх паклікаў, прызнаўся Алесь. Тата прыабняў хлопчыка за плечы. Які ты бясстрашны. Алесь задаволена усміхнуўся. Звычайна мы стараемся, каб людзі нас не ўбачылі, растлумачыла Мара. Такія ў прывіду правілы. Але цяпер у нас важная справа, і мы мусім параіцца. Тата кіўнуў і ўстаў за стала. Тады я пакіну вас раіцца і пайду спаць. Апошнім часам жахліва не высыпаюся. Толькі, калі ласка, не сядзіце на балконе, начамі там ужо холадна. І не забывай, тут ён паглядзеў на Алеся, што табе раніцай у школу. А пасля пажадаў усім добрай ночы і выйшаў з кухні, зачыніўшы за сабой дзверы. «Класны ён у цябе!» – склікнуў Жан-Жах, калі шлёпанне ў калідоры заціхла. «Ну, вядома!» – з гонарам адказаў Алесь і тут жа спахапіўся. «Але трэба вырашаць, што рабіць!» Сябры задумаліся. На некаторы час у кухні запанавала маўчанне. «Можа, сходзім пашукаць сляды ля дома пчаляра?» Урэшце няўпэўнена прапанаваў Шпрот. Шматабяцальным план не выглядаў, але іншага не было. «Эх», – уздыхнуў Алесь, – «а мне, мабыць, трэба вяртацца ў ложак». «Не хвалюйся, я табе ўсё раскажу», – супакоіў яго Шпрот. Хлопчык выпусціў іх на балкон і праз імгненне пачуў, як кот мякка заскочыў на падаконне, а пасля – шоргатам прызямліўся пад бэзам. Затым усё заціхла. Алесь выключыў на кухні святло і пайшоў спаць. І хаця яму здавалася, што пасля начных перажыванняў ён ніколі не засне, ужо праз некалькі хвілін у пакоі чулася ціхае сапенне. І толькі гадзіннік, які ў апошнія дні цікаў хутчэй, чым звычайна, няўрымсліва адмяраў час, які застаўся да пад'ёму.